מלאכים הקדושים העומדים במרומים אחוד חידה ואין פותר השם ברחמם נתן לי בית וגם לחם אך מדוע לביתו לא חוזר מלאכים הקדושים העומדים במרומים אחוד חידה בלב כואב השם ברחמם העיר לי שמש שצוחקת אך מדוע בצער הוא יושב מלאכים הקדושים אנא בקשו מאלוקים לשוב הביתה לפתוח דלת העומדים במרומים לא אל תפסיקו את החנונים אין לנו בקשו מאלוקים ישראל עייף מלכת העומדים במרומים אנא עברו לאלוקים אין לו בן אחר מלאכים הקדושים העומדים במרומים על חלום אחד לא אוותר השם הבטיח עוד לרקום שלום בחום של תכלת מתי הוא שוב חוזר מלאכים הקדושים אנא בקשו שוב הביתה לפתוח דלת העומדים במרומים לא אל תפסיקו את החנונים אין לנו אהבה אחר מלאכים הקדושים אנא בקשו מאלוקים ישראל עייף לשוב הביתה, לפתוח דלת